Сёння вы пачуеце яшчэ адну гісторыю пра шыльдбургераў, слаўных жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад свайго розуму ды мудрасці глупствамі ратаваліся. А гісторыя гэта пра тое, як шыльдбургеры з мышкадавам змагаліся і якой яны бяды нарабілі. Трэба вам сказаць, што ў горадзе Шыльда ніколі котак не вадзілася, і развялося там бачна-нябачна мышэй. Прама на вачах у хлебны куфар залазілі і цягалі ўсё, што ім захочацца. Вось неяк адзін валацуга і прадаў шыльдбургерам котку, маўляў, гэта дзівосны звер мышкадаў. Прадаў валацуга і хутчэй уцякаць. А чым звера карміць, гараджане спытаць забыліся. Выправілі следам ганца. Той на хаду крычыць: «А што звер жарэ?» «Усё, што патрапіць у рот», – адказаў валацуга. «А нашаму ганцу падалося скаціну і народ». Ці трэба казаць, як шыльдбургеры перапалохаліся. Сталі тады яны раду радзіць, як ім ад мышкадава пазбавіцца, і вырашылі ў рэшце рэшт, што лепш за ўсё яго адразу забіць. Але на бяду не знайшлося сярод іх ніводнага, хто адважыўся б нават блізка падысці да страшнага звера. Зноў яны гэту справу абмеркавалі і прыйшлі да высновы: трэба, маўляў, свіран, дзе звер сядзіць, падпаліць. Мы шкадаў і згарыць разам са свірнам. Хоць і шкада ім было збожжа, аднак гэта яны сцямілі ўсё ж будзе меншым злом, бо інакш ім усім прыйдзецца ад мышкадава загінуць. Як вырашана, так і зроблена. Абклалі шыльдбургеры свіран саломай і падпалілі. А котка, адчуўшы дым, пераскочыла на суседні дах, адтуль у хату. Так свіран дарма і згарэў. Зноў сабраліся гараджане на раду. З прычыны складанасці пытання яны спачатку доўга пацелі ў палаце для пацення, затым перайшлі ў палату для карпення, а адтуль ужо ў штукарскую палату, дзе і вынеслі рашэнне. Дом, у якім хаваецца страшны звер мышкадаў, на супольныя грошы купіць і разам з пачварай спаліць. Сказано, зроблено. Подкрались яны до хаты, где котка сховалася, обклали соломой и подпалили. А котка тем часом узлезла на дах дома, сядить там и лапкой мыться. Такая уже у этой породы звычка. Шыльдбургерыш, убачивши, як кошка лапку за голову заносить, вырашылі, што яна клятву дае усім страшнай помстай адпомсціць. У роспачы адзін з іх схапіў дзіду і давай котку калоць. Але тая ўчапілася за дрэўка, як бачыш, саслізнула па ім на зямлю, і толькі яе і бачылі. Тым часам агонь перакінуўся перш на суседні дом, ад яго на другі, падзьмуў вецер і неўзабаве агнём заняўся ўвесь горад Шыльда. І прыйшлося шыльдбургерам з жонкамі і малымі дзецьмі бегчы ад агню далей у лес. Так горад Шыльда і згарэў дашчэнту. А разам з ім і знакамітая ратуша з усімі штукарскімі палатамі. Самі шыльдбургеры ў Шыльда вяртацца не сталі, бо на свае вочы бачылі, як мышкадаў кляўся адпомсціць ім страшнай помстай. Вось і разбрыліся яны па ўсім белым свеце. А вам яны не трапляліся?